कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो।